जिया चले जा चले। जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले धुआं चले। पुंजिरे दंजी कुंजी क्यो, मुंदिरी मुत्तोले जिंदी क्यो, मंजनी वर्ण चुंदरी वावे, तंगन नक्क तगदी मियाडुं तंग निलावे। पुंजिरे दंजी कुंजी क्यो, मुंदिरी मुत्तोले जिंदी क्यो, मंजनी वर्ण चुंदरी वावे, तंगन नक्क तगदी मियाडुं तंग निलावे। चले जा चले नैनु तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सकेरी। जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सकेरी। जिया जले हमारे यारे ने सबको कितनी